Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Vi er halvvejs igennem en stor og vigtig feriemåned på nogle af de vigtigste finansmarkeder. Det har været hektisk at træde ind i august, men om det fortsætter, ja, det er det helt store spørgsmål. Her de næste 10 minutter, der ser vi på nogle af de ting, der kan rykke markedet i uge 34. Mit navn er Bodil Gansel, jeg er teknisk analytiker, Lars Persson, ved min side. Velkommen til, Persson. Tak skal du have. Lars, det begynder sådan, jeg tænkte, det var sådan ved at være stille og roligt rundt af med de her regnskaber, men der kommer rent faktisk en masse spændende danske regnskaber også i næste uge. Hvad er det for nogen, du kommer til at holde øje med? Jamen, jeg vil da kigge på Pandora, man kan lave en mønt på den, om der kommer der en overraskelse. Det sjove var jo, at den kørte op, da vi gik på sommerferie hen over juli måned, gik den op i 250, og nu er den så kørt ned til støtteniveauet igen, så omkring de 200, så det er lidt spændende at se, hvis det nu er sådan en dobbeltbund. Vi tekniske analytikere, vi kan jo godt lide sådan nogle formationer i grafbilledet, så kan vi finde aktien dernede ved 220, er det faktisk, der var bund i juni måned. Så vil det være sjovt, og så kan man måske lave en god skilling. Første modstandsniveau, så op omkring de der 250-260, og så kan vi jo drømme om, at den siger 340 når året om, men altså, man må godt tænke stort jo. Det må man. Pandora, det er jo sådan et selskab, som folk, de på en eller anden måde også har mange følelser omkring. Der er jo nogen, der virkelig sådan, aldrig nogensinde kunne drømme om at hoppe ind i det selskab sådan alene, fordi at de mener, at det er noget hejs, det de sælger derude på verdensmarkederne. Der er også alle mulige input, som vi også får her i Millionærklubben om, hvor folk har set, at der er mennesker i butikkerne eller ej. Så det, på en eller anden måde er det sådan et selskab, som der er mange historier og mange følelser relateret til. Har du nogle følelser omkring sådan et selskab? Jamen, jeg ved ikke, om jeg har følelser, men det sjove er, at vi kigger jo i butikkerne. Altså, vi har jo været i London sammen. Der kiggede man derinde i Pandora-butikken. Er der nogen mennesker? Hold da op, der var stuende fuld. Jeg var i Grækenland, der kiggede jeg derinde i Pandora-butikken. Der var jeg boede lidt ude i en forstad. Der var ikke så mange, men inde i hovedstaden, der stod kineser og japanere. Det var så sidste efterår. Der stod de på nakken hinanden. Så det er da sjovt lige, og sådan, og det er jo den måde, man også måler det på. Altså, det er jo svært altså, ellers at finde ud af, jamen, er der gang i butikken, ikke? Og der kan man jo virkelig tage og føle på det og tænke, man kan se, hvad der sker, ikke? Og så bor man på strøget og kan kigge ned på en Pandora på butikken, så kan man jo nærmest sidde og slå en lille streg for at se, hvor mange der går ud af ind ad dørene med små pakker og tænke, jamen, hvis det går godt her, så må det også gå godt andre steder. Men kunder eller ej, interessant er det i hvert fald at opdage, at de har jo nærmest butikker i hver en lille flække rundt omkring i verden. Jeg var i Alaska på et tidspunkt, der så jeg altså også Pandora butikker, så de er over det hele. Spørgsmålet er, om de kan finde ud af at tjene penge på det, eller om de ligesom har bredt sig for stort ud. Lars Persson, det bliver vi måske lidt klogere på tirsdag, når regnskabet altså lander. Der kommer også regnskab samme dag fra Matas, Jyske Bank og Almindelig Brand. Er det nogle af dem, du har på din kandidatbænk? Altså, jeg har selv Almindelig Brand hjemme i min aktieskuffe af de ting. Jeg har valgt den frem for de andre to forsikringsaktier. Det var jo ellers nogle af dem, der igennem hele foråret og godt stykke ind i sommeren har kørt bare i en opadgående trend, både top og tryk. Tryk er vel den, der har haft den bedste stigning med over 20% i år, har så tabt momentum her efter juni måned, juli måned, det er sammen med resten af markedet. Men jeg tænker stadigvæk, at forsikring er spændende, men kommer den her obligationsboble, som vi har talt om blandt andet i dagens program også, så kommer det til også at gå ud over forsikringsaktierne, så vil de få et dyk i deres investeringsresultat, og det kan jo godt give et minus, men det gode er, at vi gode forsikringstagere, vi står jo altid og propper penge i, om ikke måned for måned, så kvartal for kvartal, så de har jo en evig cash cow, så jeg vil kigge på Almindelig Brand, og så er det jo også altid sjovt at se, hvordan det går med Matas. Det er jo også et sted, man kan se, om er der kunder inde i butikken. Jeg har en Matas i mit indkøbscenter, hvor jeg kommer og handler dagligt, og der kan jeg da ikke lade være at stå lige og lure, er der lige nogen inde i Matas? Og det er faktisk en butik, hvor der er nogle mennesker og hver dag, synes jeg. Det er en arbejdsskade, det der, Lars. Ja, jeg tror jeg også. GN Store Nord og Ambu er også nogle af de selskaber, vi skal holde øje med i løbet af ugen. Der kommer tal torsdag. Jamen, Ambu synes jeg var interessant, fordi lige pludselig, det var jo en darling-aktie. Igen talte vi jo om med de her bobble-aktier, eller de her aktier, der i perioder er hotte og darlings, og folk, så køber folk dem bare, og så lige pludselig så lider de et knæk, og Ambu er en af dem. Og lige pludselig nu her, så er der også kommet en historie frem. Det var det i sidste uge, eller forrige uge, var det nok, at Ambu havde sommer solgt nogle produkter over i USA, hvor at de ikke var produceret det sted, at man skal producere det. Altså USA har sådan nogle restriktioner om, at de ikke vil have, det skal være produceret i bestemte lande. Og det har man bare fra Ambus side trykt på, at jamen, det var produceret i det og det land, og så var det slet ikke det, og nu har de fået en bøde. Ja, det er jo heller ikke så godt. Så det er sjovt, at der lige pludselig kommer sådan lidt sorte skyer, når aktien er faldet, og når ellers man er darling, og det går godt, så er der ikke nogen grimme historie. Så der er gravet lidt frem der, så jeg vil holde øje med Ambu. Jeg har den jo også herinde i millionærklubportføljen. Det er en af de aktier, der har gjort ondt, men jeg synes, det der direktørskifte, som sendte aktien voldsomt ned, jamen, det var selvfølgelig ærgerligt og chokerende, men nu må vi se, om han kan... Jeg kan jo ikke blive ved med at snakke om det, vel? Nej, og det er jo sjovt nok så også, at aktien er jo ikke steget. Hvis vi tænker, at salget er jo ikke gået i store Ambu-produkter, det kan måske være, at det bliver jo spændende at se, om væksten kan holde, men det er jo ikke gået i stå. Det er jo ikke sådan, at man lige pludselig siger, nu gider vi ikke at bruge produktet, bare fordi ham var på toppen med skiftet ud, jamen så er det jo stadigvæk den samme sælger, eller de samme lagerfolk, eller de samme, der sidder ved maskinerne og får det produceret og sendt ud til kunderne. Så det er sådan lidt, der har lavet nok ret, der er nogle gange sådan nogle darling-aktier, og nu har det der været, Ambu har været sådan en, nej, den har jeg godt nok ikke lyst til at røre. Og så må vi så se, om den kan rejse sig lidt igen. Hvis man er IT-interesseret, så kommer der også regnskaber fra Netcompany, fra Columbus og fra SimCorp. Lars Persson, er du inde i den branche der? Nej, altså jeg troede jo egentlig lidt på NNIT, fordi de havde en god aftale med Novo. Det har de jo, de har stadigvæk, men noget af den er blevet klippet af, og det har været et kæmpe chok for markedet. Og det er jo nok også noget af det, vi sidder og klør os lidt i nakken over. Der er måske både Columbus og Netcompany i en bedre form, i og med, at de ikke har sådan så store kunder, som de er afhængige af. SimCorp er jo en rigtig spændende virksomhed, fordi det er sådan en nichevirksomhed, som leverer til bankerne. Og vi er bare ærgerlige at sige, jamen compliance og alle de her ting med, at ting skal stemme og systemer skal virke, jamen det er jo ikke blevet mindre. Så jeg tænker, at... Det er nok SimCorp, jeg vil vende næsen hen efter, og så kan man så sige, SimCorp er jo igen også en af de her, der bare er bullret derudad på et tidspunkt. Den fik et ordentligt gok i nøden i efteråret, og så har den rejst som fugl Phoenix. Spørgsmålet er, om den der lille korrektion, der har været i aktien for 650 ned til 550, og om det er den, der kan bruges nu her til at få den til at køre yderligere op. Det er en af dem, jeg holder mest øje med, de der IT-aktier i næste uge. Og så er der selvfølgelig også masser af spændende regnskaber fra udlandet, fra kinesisk side af. Der er det Baidu Aichichi. Baidu, som jo er Googles, hvad skal man sige, pendant i Kina, og Aichichi, som er en slags Netflix i Kina. Og så er det Pinduoduo, der er altså også er sådan en nethandels kæmpe butik, hvor det går ud på at handle sådan i et socialt forum. Man inviterer sine venner ind for at handle og shoppe, og det er altså med stor succes, at det foregår derude i Pinduoduo. De lander altså også i næste uge, de tre regnskaber. Og på den amerikanske side, der får vi en masse nyt fra detailsiden. Home Depot blandt andet lander Elbrands, Lowe's, Nordstrøm, Target, Corp og Gap er nogle af de selskaber, som vi kommer til at holde øje med derfra. Lars Persson, i det hele taget, detailbranchen, går det godt nok der? Ja, det er jo meget, meget blandet. Altså, ser man på tøjbranchen, så har det jo haft svært, og i starten af året, da hvad kan man sige, sommeren kom hurtigt til Europa, der havde internethandlerne det lidt svært. De har fået det en lille smule bedre, der var bare trukket lidt regnvejr op rundt omkring. Vi jo selv oplevet en måske lidt mere dansk sommer, så sådan som Boost og Zalando har haft lidt bedre salgstal hen over sommeren. Og noget, der jo, hvis man sidder og kigger på hele det her marked med handel og butikker og sådan noget, så er der jo et marked, og det er jo der, hvor man engang imellem skal sige, jamen jeg tror på graferne, jamen ser man på alle supermarkederne, altså Walmart, og ser man på Ica og Axe Food, så er alle de her supermarkeder, de er faktisk steget med omkring 30%. Jeg stod lige og kiggede på Walmart, da vi nævnte i radioudsendelsen. Den lå i kurs 90 i ved årsskiftet i januar måned, og den var oppe at kysse 115 i løbet af juli måned, og faldt ned til 105, og så regnskabet kom i går, så røg den op til 112, og har så den her pæne opadgående tendens. Så man skal altså nogle gange kaste sig ud i de her regnskaber, som man, selvom man ikke tror, måske tror på det, men tænker, det er ikke spændende, men der er altså alligevel vækst, og så er der også noget af de steder, hvor markedsdeltagerne måske går hen, når det begynder at se sådan lidt presset ud, fordi Jamen, vi skal have havregryn, vi skal have mælk, så det ser spændende ud, synes jeg. Der er altid nogle spændende ting at kaste over. Der er også et referat fra det seneste fedtmøde, det lander på onsdag. Lars Persson, vi får endnu en travl uge i Millionærklubben. Vi står der alle dage mellem 9 og 10. Tak fordi I lyttede med, og lyt med os igen på mandag, når vi er tilbage, altså 9.05 her på Radio 24/7.